राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 31 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजंग प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान बुद्धाय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगन्मुखम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चंद्र कृष्णेभ्यो नम महात्मेभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि शुद्ध आश्विन शुक्ल चतुर्दशी वार बुधवार। आज पूर्णिमा व्रत है, शरद पूर्णिमा आज की है। शुद्ध आश्विन शुक्ल चतुर्दशी बार बुधवार संवत 2058 शरद पूर्णिमा व्रत आज का है। अच्छा, इसमें आज का लिखा है। एक बात सोच के बताइए तो बोल दें। व्रत आज का ही है, शरद पूर्णिमा व्रत आज का है। राम। आपके मन में कोई बात है? 24 घंटा भजन किस प्रकार हो सकता है? देखो भैया, एक भजन करना है, भजन का होना है, दो है। भजन करना 24 होता, करना भजन 24 घंटा नहीं होता। और होता है वो 24 घंटा होता है, है वो अनंत होता। 3 है, करना होना है, 3 अवस्था है। तो करना है वो करना 24 घंटे नहीं होता, होना होता है। और है तो होता ही चाहिए, वो तो सदा ही हो गया, हो गया, हो गया वो। अरे होता है, बदल होता है। इनमें जो निरंतर रहने वाली चीज क्या है? संबंध है। संबंध निरंतर रहने वाला, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ये आप संबंध हमसे त्याग नहीं करोगे तो त्याग कभी नहीं होगा। इसका संसार का संबंध भी त्याग करो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। त्याग करो तो जाएगा, और भगवान का त्याग तो होता ही नहीं। वो तो होता ही नहीं, वो तो संबंध है ही, सत ही। उसको जानना है कि हमारा संत भगवान साथ है। आप जिसको माँ मानते हो, उस माँ को मानना नहीं पड़ता, माँ को मानना नहीं पड़ता। माँ है, मेरी माँ है। ऐसे स्त्री संबंध जोड़ दिया तो संबंध निरंतर रहता है, भले 8 पर्व याद ही ना आवे। 8 पर्व बीत जाए और याद भी नहीं आवे तो भी अखंड है वो, सत्य स्वाभाविक ही। संबंध कर दिया, संबंध तो भगवान से संबंध करना है, बढ़िया चीज है। नाम जप बढ़िया है, पर नाम जप से बढ़िया संबंध है। या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस हो गया। इस बात पर कहते हैं बहुत जल्दी सिद्धि होती है। अपने पत्र में लिखा ना, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। तत्काल होने क्यों है? वो है, वो तो है ही, बस है को याद कर लिया तो वो है ही। भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों के साथ में भगवान का संबंध शुद्ध है, स्वाभाविक है। आपने स्वीकार कर लिया उन्हीं हो गया, तो संबंध निरंतर रहने वाली चीज है संसार का भी और भगवान तो है। मत स्वाभाविक है, मत हो अस्वाभाविक है, वो भी संबंध जोड़ दो समझ छूटेगा नहीं। अपना शरीर के साथ संबंध माना है तो शरीर मर गया ऐसा बांध दिया और हड्डियों के कोयला हो गया, उन हड्डियों को बिगाड़ जीवन दान से मुक्ति होती है, कल्याण होता है, अच्छा होता है। इस बार से फूल गलती में डालते हैं, पड़िया रहे बरसों तक वो भी लेकर के बड़ी गलती डालते हैं। तो इस शुद्ध ज्ञान शास्त्र हुआ कि जब तक हवा नहीं छोड़ते तब तक हड्डियों का संबंध हमारा रहता है, बढ़ जाए कोयला हो तो संबंध रहता है, नहीं संबंध नहीं तो कल्याण कैसे हुआ। अगर संबंध न हो तो हड्डियों के दबाव तुम्हारा कल्याण कैसे हुआ। तो वो अपना माना है मैं हूँ, शरीर हूँ, मेरा शरीर है, ये मरने बाद भी नहीं छूटता, मरने के बाद रहता है, बाहर देने पर नहीं छूटता, कोयला हो जाए तो ही नहीं छूटता, बस होता ही है। और अबार रह जाए अबार, हमारे संसार संबंध नहीं है भगवान का है तो छूट जाएगा, पर भगवान ना छूटेगा ही। आप नहीं जानो नहीं समझो याद भी ना करो तो भी भगवान का शोध नहीं छूटेगा। क्यों भगवान का अंश आप हो, मैं अंश हूँ भगवान का, तो भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ये अटल है, सदा रहे सदा ही, मिटे नहीं कभी, किसी जन्म में नहीं मिटेगी, मिटे ही नहीं। तो संबंध जोड़ना है ये बढ़िया चीज है, एक क्रिया है, क्रिया से संबंध जोड़ना है, वो क्रिया से बढ़िया है, संबंध जोड़ देगा। अपने में कर्तृत्व अभिमान रहता है, करना करना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार से मोहतंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, और विमूढ़ आत्मा मिट्टी मिट्टी तो मैं कुछ नहीं करता, हरदम रहता है, ये हरदम रहता है, हरदम ही ये नहीं विचार करना है, सोचना है, समझना नहीं, मैं करता हूँ ही नहीं। कर्तृत्व मेरे में, कर्तृत्व भोक्तृत्व में संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व में संसार, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो व्यापक हूँ, साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो इन्हों कर्ता भोक्ता बन है ही नहीं। ईश्वर गीता में लिखा है नहीं किंचित करो मैं युग दो मैं तत्वित, तत्वित को चाहिए कि हरदम मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी करता ही नहीं हूँ। जैसे है परमात्मा तो है मगर बड़ा क्या है, सत्ता में सत्ता है, सत्ता में सत्ता मिल गई, खाना पड़ा है ही नहीं, खाना पड़ा है ही नहीं, खाना पड़ा माना हुआ है, और मानोगे तो भी गर्द करना पड़ा छूटेगा नहीं, अब मेहनत करो नहीं छूटेगा, मेहनत करो तो भी नहीं छूटेगा, जब इसको नहीं छोड़ोगे आप तब तो छूटेगा नहीं, तो वो भी मान्यता है। तो मान्यता ऐसी एक चीज होती है जो निरंतर रहती है। सब भाई बहनों को ये सोचना है हम जिसके साथ संबंध मान रहे हैं वो संबंध हमारा निरंतर रहता है, नाम जब निरंतर नहीं होता, नाम जब उसे खाना पीना भी करेगा, भोजन भी करेगा, जल भी पिएगा, नींद ले लेगा, वो नींद में रहता है, जगा कर पूछो तो मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो स्वीकार कर जाए, वो स्वीकार कर जाए, ब्राह्मण थी। जब आप ये नहीं छोड़ोगे ब्राह्मण तो भाई मैं नहीं हूं। एक बात और कहना है जहां थोड़ी कड़वी लगती है, जो बैठे मैं ब्राह्मण हूं वो मूत में बैठा है, मूत ही ब्राह्मण हो क्या है, आप बताओ, मूत ही स्वर्ग ब्राह्मण क्या है, वो माने महात्मा हूं मैं, मूत में है सचिन रूपी, नहीं समझ मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्या समझते हो तुम, ब्राह्मण हूं मैं, महाराज मूत में, मूत में कड़ी बात है, कह रहे हो तो मेरे बुरी लगे, मैं बात सच्ची है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मैत्र हूँ, मैत्र हूँ ब्राह्मणों बरबर है और दोनों मूत में समान मैत्र हूँ में फर्क क्या है ठीक है सुन में मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है भगवान का हूँ मैं ईश्वरांश जीव विनाशी मैं कहा करता हूँ कि आप मान लो इतना मैं ईश्वर का हूँ ईश्वर मेरे है ये मान्यता अखंड रहती मन तो तोड़ती नहीं भजन जब अखंड नहीं होता वो कलम वो ही होता है वो भी होता है नींद में होता है भजन परंतु वो क्रिया अखंड नहीं होती क्रिया में थकावट होती है मानने में थकावट नहीं होती क्या थक जाओगे मान लोगे थक जाओगे थकावट होती नहीं क्रिया में थकावट होती ही है थकावट छूट जाता है विश्राम पाते हैं एक सज्जन थे वो कहते हम आज हमारी छुट्टी है भजन कर रहे थे समझते नहीं भजन की कोई छुट्टी होती है वो तो दिल से होता है भगवान का हूँ मैं भगवान का हुआ मैं कब नहीं होगा कैसे कहना नहीं होगा आप नहीं मानो तो भी है मानो तो भी है मानो तो क्या है जो मैं संसार में मिट जाएगा क्या भूत में नहीं रहोगे मैं भगवान हूँ भूत में नहीं रहोगे नहीं तो भूत में बैठे महाराज अच्छे महात्मा है संत है ब्राह्मण है मैं यूं कहने के नहीं है लोगों ने बुरी जा गए याद आ गया कह दी मैं भगवान का हूँ तो आप हार्डवर्स नहीं हो भगवान का हो तो हार्डवर्स नहीं हो आप है भगवान का ये भी अपना भी भगवान ही है अपरा प्रकृति भी भगवान की है अरे परा प्रकृति भी भगवान नहीं है तो हार्डवर्स किसका भगवान ही है परा प्रति भगवान ही है तो भूमि आप अगला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये भगवान का है तो हार्डवर्स भगवान है टी पिछा भी भगवान है रोज हुई सब भगवान है कोई तिरगे जीती कष्ट जीती बात भी दूसरी नहीं है सब भगवान है हम सब भगवान है भाई बहन सब माने भगवान के है मान लो हम भगवान के है असली असली चीज है असली मूत में नहीं हो मूत में नहीं जाओ भगवान मूत में तो मान्यता है वो स्वीकार कर ली अरे परमात्मा जी तो अस्वीकार की हुई है वह है तो यही है तो भगवान अंश जीव मात्र भगवान के हैं तो ये सबके सभी अब आचरण खराब हो कैसे हो भगवान के तो हो ही राक्षस हो असुर हो महान क्रूर हो घातुक हो कसई हो भगवान तो है ही कैसी अवस्था में हो भगवान का हो तो जप करना भजन करना ये बढ़िया है कच्चा नहीं मानता परंतु मैं भगवान का हूँ ऐसा नहीं है जब क्रिया है ना क्रिया निर्दी क्रिया में थकावट होती है अपना मानना में थकावट ही होती है अपना कुटुंब को अपना मान लिया क्या थकावट होती है थकावट नहीं होती ये माना और सत्य सिद्ध है तो भगवान का मैं हूँ ये क्रिया नहीं है ये थकावट नहीं होती भगवान का हूँ नहीं वो किंचित करो मैं थी कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसी बढ़िया बात है ऐसी। जब करता भी बहुत है, बहुत कैसे होगा? करता भी नहीं है तो बहुत कैसे होगा? करता और बहुत संसार है, संसार करता और बहुत है अब संसार। अरे करता और बहुत बट गया, संसार बट गया। आप कहते हैं रुपयों का संबंध, जो करता बहुत का संबंध अब है ही हमारे साथ। हम करता बहुत है ही नहीं, अब जो है उसमें करता बहुत कैसा? अरे करता बहुत है तो है कैसा? संसार। करता और बहुत संसार। जैसे कर्म करेगा ना उसे भोगेगा, अच्छा करेगा अच्छा कर्म भोगेगा, बुरी करेगा बुरे कर्म भोगेगा, करता बहुत संसार है। तो ये जो मान्यता है अपने आप में, ये अखंड होती है, नित्य होती है। आप याद मत करो, आठ बोल भी याद मत करो। आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को आप याद मत करो बिल्कुल। सोते हुए जगह तुम ब्राह्मण हो, वो अखंड है, अखंड अखंड है। पर अखंड है वो तुम्हें भी बात बुरी लगे, बात सच्ची है। तो ब्राह्मण बनो मानो, चाहे मैत्र मानो, वो भी भूत में, वो भी भूत में परमात्मा हो। भूत मिल गया, मौसम मिल गया, भगवान का है। इस वास्ते मैं कहता हूँ भाई, सब अपने आप को भगवान का मान लो, अब क्या पता लगे मैं भगवान का हूँ। मैं भाई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी। जैसे सूर्य भगवान करता नहीं है और शिकार करता है, क्या सूर्य के प्रकाश में करता शिकार कर लेगा? वेद पढ़ता है, वेद का पढ़ना सूर्य के बिना हो जाएगा? दीपक आदि कर लो बोले, मैं बहुत नहीं, मैं सूर्य करता बहुत होता ही थी। गंगा जी में हजारों ब्राह्मण बह जाए, हजारों गाय बह जाए तो वो चले गए। कोई बह तो मरे, मर्जी होती गंगा जी तो बह रही है अपने पास से, ना किसी को मारती है ना किसी होती है। पानी पियो तो कोई पुण्य को नहीं होता गंगा जी को, मर जाए तो हत्या नहीं लगती। वह अपन सब है, जो गंगा जी जो हो जाएगा सब भी, हम है ही नहीं उनके, वे हमारे है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। तो इसमें खास बात 24 घंटे भजन होने की क्या हुई? भगवान का हूँ किस क्षण में नहीं हो, कौन सी क्षण जिसमें नहीं हो, 24 घंटा भजन है। तो ये हुई खास बात। तो इसमें जो ये नाम जप है, स्वाध्याय है, कीर्तन है, साधन है, तीर्थ है, सहायक है, तो ये तो संबंध की बात नहीं है। तो ये करते हुए संबंध रख सकते हैं या बिल्कुल रखने पे ये छूट जाएंगे? नहीं नहीं, छूटता जो हो जाए तो पर संबंध नहीं है, अलग संबंध है, ये अलग चीज है, अलग चीज है। ये भगवान का हूँ मैं, ये अलग चीज है। जब करना है क्रिया है, और मैं भगवान का हूँ ये मान्यता है। मान्यता अलग होती, क्रिया अलग होती है। प्रश्न ये है कि ये मान्यता होने पर क्या जप ध्यान स्वाध्याय इत्यादि छूट जाएगा? छूट रहा नहीं। जब ध्यान बढ़िया होगा, अच्छा होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक मेहनत बढ़ दी, थकावट तो थकावट बढ़ जाएगी। थकावट के अलग मेहनत है, वह थकावट नहीं होगी। इस बात को मान ले कि भगवान का हो तो भगवान के भजन में थकावट नहीं होगी। वह मान्यता में लग गई, मान्यता साथ हुई, और वो आज भजन की छुट्टी है ये बात मिट जाएगी। क्योंकि भजन में बहुत श्रम होता है, तो आज छुट्टी है तो बड़ा आराम। मेरे वास जाएगा क्या करते होंगे? भजन से छुट्टी है। अरे भद्र ऋषि क्या सृष्टि है, भद्र कोई दंड है, भगवान का हूं स्त्रियां बैठी है ना, स्वागत है, स्वागत हम स्वप्न में स्वागत लगेगी, विधवा हो जाती एक दो बार आएगा स्वप्न में स्वागत में विधवा हो जाए तो एक दो बार आवे तो आवेगा, तो स्वप्न में भी विधवा ही रहेगी, एक दो बार आ जाए पहले एक संस्कार था तो कभी आ जाओ, साधु हो गए साधु स्वप्न में भी स्वप्न में भी आवे, खराब है महा नौरता आ गया नौरता नई बात है ये नहीं, एक दिन स्वप्न आया तो स्त्री का वेश धारण किया मैं, स्त्री का पोषा हुआ चप्पल पहन स्त्री बना हुआ नौ दुर्गा ने नमस्कार किया, नौ दुर्गा मंदिर था मंदिर में गया वो ऐसा स्त्री बना हुआ मैं भी स्त्री छू दीजिए मैं ये स्त्री बढ़ाए तो इसे सूत क्या ये विचार होता है वो समझ में रहता समझ में रहता समझ में रहता कुमारी कुमारी कन्या है ब्याह हो जाने बाद स्वप्न में भी ब्याह ही होती ब्याह होगा ब्याह ही बनेगी स्वप्न कुमारी नहीं दिखी एक दो बार कोई दिख जाए होती है नहीं दिखे और ये धारणा बताइए आपको अपनापन है नहीं बताया ये अपना भी मैं तो विवाहित हूँ तो कुमारी नहीं होती स्वप्न में भी ब्याह हो गई अब इनको पूछ ले रहा आप पूछ ले रहा मेरे को क्या बताया परंतु तो धारणा ऐसी एक चीज है थकावट नहीं होती जब करने में थकावट होती है थकावट भी है जीवा परतना है ना राम राम राम राम राम राम राम जीवा परतना कहते हैं जब परत जाती है वो फिर जब स्वभाव होता आप राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप ही होता आप ही मेरा जीवा थक करके और फिर जीवा परतना कहते हैं थक करके ठीक हो गई फिर थक नहीं आप ही होगा आप ही पर वो अभ्यास जन्य है वो वैसे नहीं मान्यता जैसी नहीं है परंतु वह नजीक ही पहुंच जाएगी जीवा पहुंच गई और जीवा प्रार्थना कहते जीवा पर्चे जीवा पर्चे आ गई जीवादम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम होता ही रहेगा होता ही रहेगा ठहर नहीं होती अभ्यास में थकावट होती तो भगवान का हूं मैं ये बात मान लो मानने पर सत्य ब्याह गया मैं ब्याह गया ब्याह हो गया कुमारा हूं तो कुमारा कुमारा मैं भाई लोग याद करो ब्याह हो गया स्वप्न में मैं यानी मैं कुमारा हूं ये नहीं आएगा स्त्री मर जाए तो भी कुमारा हूं ये बात नहीं निकल गई बात हो चुका मेरा यही होगा ये तो आपका अनुभव है आप बताओ इतने बैठे हो बताओ ब्याह होने पर कुमारा बना सुनना आता है क्या मैं तो बात कहता हूं मेरा तो ब्याह हुआ नहीं आप आवेश बताओ कि हमारा सुनना आता है मैं कुमारा हूं मान्यता इतनी पक्की है ये थकावट होती नहीं मत है जो जो रहती हो आठ पर में याद मत करो मेरे याद मत करो नहीं रटिया तो का भया घटिया न चाहिए हेत जैसे नार सुहागणी पिव को नामन ले पति का नाम लेती स्त्री आज कल तो नाम लेते हैं सात निषेध है आत्मनामा गुरु नामा नामा थी कृपण शेष कामो नगरियात ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो बड़े पत्र का नाम नहीं देते हैं बिकाने भाई के भाई बड़े नाम नहीं देते साक्ष गया है ज्येष्ठा पत्य बड़ा पत्र नाम नहीं देते ज्येष्ठा पत्य गलत रहे हो और स्त्री का नाम नहीं देते नहीं लेने पर भी हमारा पण घट जाएगा क्या? श्री राम नहीं लेती है, याद विशेष रहता है। एक स्त्री थी, मैंने देखा उसको, उसके पति थे हमीर जी नाम था। तो मीरा नाम नहीं देती वो, मीरा भी नाम नहीं थी, मिर्जी कहती मिर्जी हमीर जी थी कहती अमीर अमीर जाना मीर मिर्जी। एक स्त्री थी उसका नाम तारा समझे थे, पति का नाम तो चिलकना कर पूछा, तारा नाम नहीं थी, तारा नाम लेती पति का नाम आ जा, तारा नाम नहीं थी। ऐसे देखिए मैंने नहीं लेने पर क्या समझ घट जाता है यार, ऐसे राम जी का नाम न ले तो वह समझ घट जाता है क्या, कम हो जाता है बता। ओ निरंतर भजन है, निरंतर तो निरंतर संबंध निरंतर रहा है, निरंतर को संबंध अखंड संबंध भगवान का हूं ये निरंतर रहता है। आप इनको मान लो तो स्वीकार करो तो आप मालूम होगा, नहीं तो भगवान की तरफ से कभी नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हमारा ही उपजाए मतलब सेवा प्यारा है, कसाई भी भगवान को प्यारा है। कसाई अपना वही प्यारा है, जीव तो भगवान ऐसा है, कसाई जो अर्ष दूजे जाएगा वो अर्थ तो अर्ष आएगा। इस वास्ते स्वीकार कर ले मैं भगवान का मेरा, ये पक्की बात है। आप किसी संस्था में अपना नाम लिखा लो, किसी साधु का शिष्य बन जाओ, भीतर से याद रहेगा, बिना याद किए रहेगा तो शिष्य भी याद देता है, तो भगवान का हूं ये तो बात है सच्ची, कैसे छूटेगी? मैं भगवान का हूं, सब भाई बहन सब मान सकते हैं मैं भगवान ही हूं, सब मान सकते सभी सभी, प्यारी हो कुमारी हो चाहे विधवा हो चाहे कोई हो, भगवान की हो, भगवान सब भगवान असली बात है। भगवान का हूं मैं, मामूली काम नहीं हुआ है, मैं भगवान का हूं ये बात मान ले, मान ले मामूली काम नहीं हुआ है, बहुत काम है, असली चीज को पहचान लिया, भगवान का हूं मैं, भगवान हो ये मान लो, कोई भी भाई हो बहन हो भगवान हो, आतुर आतुर की तरफ संबंध हो गया, संबंध संबंध हो गया नहीं संबंध है, संबंध को भूल गए भूल गए, वो याद कर दो मान लिया बस अपने में अलग अलग दिए सब समा सब निरंतर भजन तो है। एक सज्जन कहते हैं कि भगवान से संबंध तो मान लिया, हाँ। अब बताइए कि आगे क्या करना है, करना क्या है, भगवान भगवान का हूं है, करना क्या है, करना कुछ रहे ही नहीं, क्या करना बाकी रहो तुम बताओ क्या करना रहा, भगवान का हुआ है अब खाना क्या रहा, खाना क्या है, भगवान का हूं सच्ची बात है, ईश्वर अंश जीव ऐसी ईश्वर अंश है, मौज हो गई आप प्रिय लगेगा, फिर भगवान प्यारा लगेगा प्यारा, मैं भगवान का हूं प्रिय पैदा प्रियता, हृदय में प्रियता पैदा होगी, मीठा लगे भगवान बात मीठी लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान मीठे लगे अच्छे लगे, आप जागृत हो जाए जागृत हो जाए। एक कोई माता जी पूछती है कि आपने बताया कि नाम जप करने में एक तरह से श्रम होता है, तो मेरा भी यही हाल है कि नाम जप जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन एक बार आपने कहा था कि भक्तों की पुस्तकें पढ़ो, तो भक्तों की पुस्तकें पढ़ने से भगवान के प्रति बहुत प्रेम होता है, तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या भक्तों के चरित्र पढ़ते रहने से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा? नाम जब नहीं हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ने से भगवान का संबंध जागृत होता है। भक्तों के चरित्र से बहुत फायदा होता है। भगवान में रहे संबंध जागृत होता है, वो संबंध जागृत होता है, कल्याण हो जाएगा। भक्तों और चरित्रों से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। भक्तों के चरित्रों के पढ़ने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा। मैं तो क्या करता हूँ, भजन करने की रीति बताया करता हूँ। भजन करने की रीति क्या है कि भक्तों का चरित्र पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहाँ गदगद हो जाए, आसमाने लग जाए, पढ़ना बंद कर दो, वे बोले बंद मत करो, रोने लग जाओ, रो भगवान याद आवे खूब, दूसरी वृत्ति पैदा हो जाए तो वो पढ़ते जैसे एक पृष्ठ पीछे से पढ़ो, पीछे पढ़ते पढ़ते वहां ही हो जाए तो फिर वहां तक पढ़ो। बहुत बढ़िया तरीका है ये, भगवान के भजन करने का बहुत बढ़िया तरीका है। पर मन बिगड़ने लगा और भूल गए तो एक प्रश्न दो वर्ष पीछे छोड़ लो, पीछे पढ़ पड़े वहां तो आए, वहां हो गया तो बस फिर छोड़ दो, आगे नहीं मत रखो, वही छोड़ दो, वही मुझे चिंता करो, भगवान में लग जाओ, हरदम मस्त हो जाओ। भूल जाए तो फिर एक प्रश्न पीछे पड़ा, वहां नहीं वहां आगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते जहां होगा जहां तत्परता होगी वहां भगवान पुष्ट छोड़ दिया। अरे भगवान से प्रार्थना करो, नाम गर्म करो, मस्त हो जाओ। ये भजन करने का तरीका है, अच्छा अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका है। आप कोई पसंद आ जाए तो सब भाई करो, पैदा करो, कोई को अच्छा तरीका हो गया। आप कोई प्रसंगांतर प्रश्न है दूसरे? अच्छा, भगवान का चेला हो जाता ना, चेला तो चेला याद रहता, याद तेरे गुरु जी है, वो जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक रहेगा, अशुद्ध होने पर भी रहेगा, वो त्याग कर देगा समझेंगे ठीक नहीं है, छोड़ दो, दोष नहीं रहता, उसको दोष नहीं लगा। जबरदस्ती करो तो भी, जैसे मकान के ऊपर दरार हो गई और ऊपर से मोटर लगा तो थोड़ा सा तो दरार होगी, वो होगी उसे पानी जाएगा, मकान गिरेगा। जैसे गुरु जी बनाए, गुरु जी में आसन अच्छे नहीं दिखे तो दरार होगी। अब जबरदस्ती मानो बनाए, फायदा फायदा नहीं हुआ, छोड़ देना पड़ा है। गुरु रत्न लिप्त विषय है, कार्य कार्य मजान होता, प्रतिपथ प्रतिपथ मनुष्य है, परित्याग वो भी दिए थे, गुरु का त्याग कर दो। मेरे गुरु जी में श्रद्धा नहीं तो चित्त फट गया, काच कुंभ काच कटोरो कुंभ पाए, काच कटोरो मन काशी, काट कटोरो कुंभ घड़ा और पै फाटा करे विनाश, फाट गया तो फाट गया, फाट गया फाट गया भाई, काश को बटोरो को पै फाटा करे विनाश, कैसे भी मोती मिंत आवास धा घाव दरिया करो फाटा करे विनाश। मैं भूल जाता हूँ, ताल घाव त्रिया कटक फटा करे ब्रास, अब सुना नहीं वो मैं फौज भी दो भाग गया, तो दास भी बढ़ो ऐसा ही लग रहा है, वो ठीक होना मैं मुश्किल है, भेद है ना, चार है ना, न्याय में चार अभी आप दो तीन दिन पहले आपने ये बात पहले भी आपने ये बात कही थी कि गुरुजी में अश्रद्धा हो जाए तो उन गुरुजी को त्याग देना चाहिए। तो इस पर एक साधक ने मेरे से प्रश्न किया था कि जैसे कोई डॉक्टर से या वैद्य से हम इलाज करवाते हैं तो उसके इलाज से फायदा तो हो रहा है लेकिन उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो इलाज लेते रहना चाहिए कि उस डॉक्टर को छोड़ देना चाहिए? इलाज तो अगर बीमार ठीक होते उसको करना चाहिए बिना श्रद्धा के भी चले। श्रद्धा जरूरत तो नहीं। ठीक। ताल घर क्रिया कटक पाटा करे बेटा खट खटोरो कुंभ पाइप खूटे मोती मिंदा आवास मकान ताल घाव त्रिया कटक ताल घाव त्रिया खटक फटक करे विनाश मन फट जाए। ये कहानी आती है ना मन फट जाए तो फिर विश्वास नहीं करना। चार बात 400 रुपये से 100 रुपये एक बात बताओ पत्र कट्टा कट्टा का लगता का लगे तो थोड़ी मिले बात में मिला है। काम आइए हम कहीं करवा कई जगह पर प्रवचनों में जाने के लिए टिकट लगते हैं। विदेशों में तो हजार हजार रुपए एक एक व्यक्ति के टिकट लगते हैं कि वो प्रवचन सुने। प्रवचनकर्ताओं के भी ऐसे हैं कई? हाँ तो ऐसे ही है भाई। अरे कहानी आती है याद है चार बातें किसी से चार बात बताइए। क्या पहली बात तो मन फाट जावे पर विश्वास नहीं करो रहना नहीं बैठे छोटा आदमी बड़े पद पर चला जावे उसको बड़ा ही मानना छोटा नहीं मानना उसको आदर देना। जो काम दूसरे के द्वारा हो सके उसमें अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना और किसी का पर्दाफाश नहीं करना। एक कहानी है सुने याद तो आती है लेकिन अभी तो भूल गए। एक रुपए 100 रुपए की एक बात छोड़ दो एक बात पूरी याद नहीं है थोड़ी शेर ने वो मुनि था तो एक पंडित आए उन्हें वहां सुनाओ टका लगे पत्ता पता नहीं टका लगे तो टके तो ले 100 रुपये लगे। एक बात होता है 400 रुपया देर कर दी बस शेर से कमजोर हुई होगा। एक शेर तर एक कहानी आती कहानी कहानी कभी याद ना ना ठीक है। प्रेरक कहानियां आपने पुस्तक निकलोड़ी है प्रेरक कहानियां वेम है महाराज जी आपकी पुस्तक है ये अभी स्टॉल पर उपलब्ध है कोई अभी जानने के इच्छुक हो तो वहां से ले ले और उसको पढ़ ले। और वहां एक नंबर कितना भवन में कर ले नहीं गया। आज वह पुस्तकों को मिलान कर रहे हैं आज पुस्तकों को मिलान कर रहे हैं देखा सब बंद कर रखे काल मिल जी काल बहुत अच्छे कहने मेरे को याद है कोई थोड़ी कोई भूल दिया वो ठीक याद याद घर विषय धवन धवन लिखे Yeah.